dopis? Nevím. Zkoušel jsem volat Alaně, ale nezvedá to. Někteří jsou už dospělí, vidíš ty fotky? Jsou to dospělí lidé! Možná to nechy zvolnit Zoe. Halo. Kdo je to? Kdo to je Zoe? Užijte si svůj mizerný život s Bohem! Jaké to bylo číslo? Je skrytý, koho to zajímá. Co ti říkali? To máš jedno. Vyhrožovali tě? To je jedno, tati. Volám policii, už toho bylo dost. V tuto chvíli je možná nejlepší počkat. Ano, to je oblíbené řešení, že? Nedělat nic. To jsem snad řekl. Můžete toho laskavě nechat. Počkáme a uvidíme, že ne. A co asi tak udělá policie? Je to internet. Zapnou internet. Musela jsem tě pořád prosit. Úplně na všechno! Dobře, ale počkej, aspoň chvíli, já už si myslím, že přesal. Musela jsem se doprošovat kvůli terapii, léči mě! Zmítala ses od jedné zázračné léčby ke druhé! Zázračné léčby, vážně tak tomu říkáš? Jo, že musím pokaždé potřebovat nějaký další víkendový pobyt s jogou za 20 000 dolarů! Možná bych měl znovu zkusit... A jaký plán jsi měl ty? Kromě ničení úplně všeho, co jsem dělala já! Zařadit ho do psychiatrického programu a udržet ho tam, jak dlouho by bylo potřeba! Ne, chtěl jsi ho jen potrestat. Slyšíš svou dceru, Lenny? Zacházel jsi s ním jako se zločincem! Posloucháš! A ty si myslíš, že jsi byla lepší? Nechala si ho, ať si dělá, co chce! Děkuji. Když poprvé řekl, že se zabije, vzpomínáš, co jsi řekl ty? Chce jen pozornost! Nebudu se tady obhajovat! Zlepšuje se. Propělbitý. Zepni se Evan. Evan ti to řekne. Ne, já bych neměl. Řekni mu to. Evan udělal, co mohl. Ale Evan si vůbec nepřipustil, co se uděje přímo před očima. Nezatahujte ho do toho! Přečti si ten dopis. Přečti si, co napsal. Přál bych si, aby všechno bylo jinak. On chtěl být jí. Chtěl být lepší. Dělal jsem, co jsem mohl! Snažil jsem se mu pomoct jediným způsobem, kterým jsem uměl. A pokud to nestačí, tak... Snažil se být jiný. Snažil se být lepší. Snažil se. Akorát se to nikdo nevšel. Zklamali jsme. Nesklamali! Vy jste ho nesklamali! Podívej se, co napsal. To nenapsal on! Napsal jsem to já. Konorův dopis na rozloučení. Nebyl to! Byl to úkol od mého terapeuta. Napsat dopis sám sobě na povzbuzení. Drahý Evan Hensme, dnešní den bude úžasný a tady je důvod to. Nemyslím. Měl jsem ten dopis přinést na sezení. Ale Konor mi ho vzal a... Myslím, že ho musel mít úsledek, byste ho načili. O čem pomluvíš? Nebyli jsme přátelé. Ne.